นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนยุคไปสมัยที่ชายไทยมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยไม่เกิน165เซนติเมตรมีหนุ่มเมืองนนท์คนหนึ่งชื่อนายวินัยเกิดมาผิดพี่ผิดน้องคือสูงถึง185เซนติเมตรกำยำล่ำสันแข็งแรงเหมือนวัวกระทิงนิสัยผ่านเกเรชอบความรุนแรงตระกูลของนายวินัยเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพค้าขายในฐานะลูกชายคนเล็กของตระกูลพ่อแม่ก็รักแล้วก็เอาใจถึงวัยเรียนเขาก็ร่ำเรียนไปตามกฎกติกาของสังคมเท่านั้นเมื่อโตเป็นวัยรุ่นก็เริ่มรู้จักสถานบันเทิงเขาก็เปิดฉากเป็นหัวโจกพาเพื่อนหนีเรียนหนีไปเที่ยวเตร่เฮฮาชายไทยส่วนใหญ่นิยมกินเหล้าสูบบุหรี่นายวินัยก็ฝึกฝนตนเองจนดื่มเหล้าเก่งสูบบุหรี่วันละครึ่งซองพบเจอวัยรุ่นโรงเรียนอื่นก็จะนำพักพวกเพื่อนฝูงไล่ชกไล่ต่อยทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องเคืองแค้นอะไรทั้งสิ้นพศนั้นน่ะเป็นยุคเริ่มต้นของนักเรียนนักเลงแต่ต้องเป็นเด็กอาชีวะเท่านั้นเผอิญเด็กมัธยมอย่างในวินัยมีร่างกายสูงใหญ่และห้าวหาญผิดมนุษย์เด็กอาชีวะทำอะไรเขาไม่ได้เลยมีแต่โดนในวินัยไล่เตะต่อยจนกระเจิดกระเจิงอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนของวินัยเห็นท่าไม่ดีก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของในวินัยมาหารือขอร้องให้ย้ายวินัยไปเรียนที่อื่นเพราะว่าเด็กคนนี้สร้างแต่ความเสื่อมเสียพ่อแม่รู้นิสัยลูกชายก็จำต้องยอมตามที่อาจารย์ใหญ่ขอร้องยังไม่ทันหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกนายวินัยก็ก่อเรื่องขึ้นในบ้านเมื่อผู้ปกครองลงโทษตัดเงินค่าขนมทำให้เขาไปเที่ยวเตร่ไม่ได้วินัยก็ระบายอารมณ์ดิบด้วยการปลุกปล้ำสาวใช้รูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าตัวเล็กนิดเดียวผิดกับนายวินัยที่ตัวใหญ่ยังกระยักวัดแจ้งสาวใช้โดนขืนใจจนต้องหนีออกจากบ้านเจ้านายไปขอลี้ภัยอยู่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจโชคดีที่นายวินัยยังไม่บรรลุนิติภาวะความผิดของเขาไม่ถูกลงโทษถึงเข้าคุกติดตารางเพียงแต่ชดใช้ค่าเสียหายให้เด็กสาวเคราะห์ร้ายเป็นเงินก้อนโตพ่อแม่ก็กล่นด่านายวินัยที่ทำตัวชั่วช้าสารเลวผิดพี่ผิดน้องแทนที่เขาจะรู้สึกสำนึกตัวเขากลับประชดพ่อแม่ด้วยการขโมยแก้วแหวนเงินทองหนีออกจากบ้านไปขออาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดชลบุรีญาติผู้ใหญ่คนนี้มีลูกชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนายวินัยรูปร่างก็สูงใหญ่พอๆกันที่สำคัญก็คือมีนิสัยเกะกะเกเรเช่นเดียวกับนายวินัยมีญาติของวินัยคนหนึ่งชื่องวนพ่อของงวนนี่ค้าขายเป็นอาชีพสุจริตบังหน้าไม่เคยไต่ถามหลานชายว่าเหตุใดจึงหนีออกจากบ้านวินัยกับงวนก็เลยจับมือกันตั้งแก๊งอันธพาลทำตัวเป็นผู้กว้างขวางเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากชาวบ้านร้านตลาดคนเหล่านั้นเกรงบารมีพ่อของงวนก็ยอมจ่ายให้แห่งละร้อยสองร้อยต่อเดือนรวมกันหลายสิบแห่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ทำให้พี่น้องสองเสือมีอิทธิพลทางการเงินสามารถเลี้ยงดูลูกน้องบริวารได้นับสิบคนมีชีวิตสุขสบายกินเหล้าเมายาเที่ยวซ่องนางลมได้ทุกค่ำคืนวันหนึ่งที่ชายหาดบางแสนแก๊งของวินัยถูกตำรวจตามล่านะสมัยนั้นมีคำขวัญรู้กันทั่วไปว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้สายสืบเขาสืบไม่นานก็รู้หมดว่าแก๊งในวินัยนะมีใครบ้างจากนั้นก็ออกติดตามถึงไหนถึงกันดาวร้ายวัยรุ่นส่วนใหญ่ถูกวิสามันฆาตกรรมในที่เกิดเหตุงวนก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่เสียชีวิตแต่ว่าผีป่าซาตานยังคุ้มครองในวินัยบังเอิญได้รับจดหมายเรียกตัวจากทางบ้านที่เมืองนนท์เขาหายเงียบไปร่วมสองปีทางบ้านนี่เป็นห่วงมากสิ่งที่แล้วมาก็ยินดีอภัยให้ทั้งหมดขออย่างเดียวคือให้กลับไปเรียนต่อถ้ากลับบ้านแล้วทางบ้านจะยกมรดกบางอย่างให้วินัยก็เลยรอดตายอย่างเฉียดฉิวเขาพละจากเมืองชนไปเพียงวันเดียวแก๊งก็ถูกตามไล่ล่าเอาชีวิตสำหรับวินัยนี่เขาหนีออกจากบ้านคราวโน้นพร้อมแก้วแหวนเงินทอง กรงทางบ้านจะแจ้งความก็เลยปกปิดร่องรอยไม่เอ่ยให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตำรวจเข้าใจว่าล้างแก๊งวัยรุ่นเมืองชนสิ้นซากแล้วก็เลยไม่มีใครค้นหาในวินัยอีกย้อนกลับเข้าเรียนรอบสองผู้ปกครองส่งเข้าโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนยอมทุ่มเงินใต้โต๊ะผลักดันจนวินัยเรียนจบหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงวัยเกณฑ์ทหารในวินัยรูปร่างสูงใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้จับใบดำใบแดงปรากฏว่าได้ใบแดงถูกเกณฑ์เป็นพลทหารผู้ปกครองก็ช่วยได้เพียงฝากฝังให้เขาได้เป็นพลทหารรับใช้ที่บ้านรองเจ้ากรมไม่ต้องอยู่เวรยามเหมือนพลทหารทั่วไปสามารถลากลับบ้านได้เดือนละ4ครั้งเพราะสมนาคุณทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างงามชีวิตทหารเกณฑ์ทำให้เขากล้าวแกร่งกว่าเก่าเรียนรู้วิธีใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีการต่อสู้แบบทหารวินัยก็เลยกล้าบ้าบินกว่าวินัยคนเดิมสิ่งแรกที่ลงมือทำตอนเป็นทหารรับใช้บ้านรองเจ้ากรมก็คือล้างแค้นจ่าทหารที่เคยฝึกเขาอย่างทารุณสืบจนรู้ว่าจ่าเนี่ยชอบแวะไปกินเหล้าที่ไหนกลับเข้ากรมกองเวลาไหนรู้แน่ชัดแล้วแอบไปดักรอในป่าหญ้าใกล้ร้านเหล้าจ่าเดินออกจากร้านมาขึ้นมอเตอร์ไซค์โดยไม่รู้เลยว่ารถของตัวโดนตัดสายเบรกการไม่มีเบรกนี่รถจะชะลอความเร็วไม่ได้ประกอบกับความมึนเมาจ่าเคราะห์ร้ายก็เลยบึ่งรถไปเสยตุ่มเข้ากับเสาไฟฟ้าขณะหักหลบรถบรรทุกคอหักตายอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้ากำจัดศัตรูที่เขาโกรธแค้นเสร็จสับวินัยก็เปิดฉากทำชั่วอีกวาระหนึ่งอาศัยความเป็นคนเรียนสูงกว่าพลทหารรายอื่นเขาตั้งตนเป็นหัวหน้านำลูกน้องออกปล้นจี้หลายหนเจ้าทรัพย์คนไหนบังอาจต่อสู้ขัดขืนก็จะถูกยิงทิ้งอย่างโหดร้ายตำรวจเองก็มืดแปดด้านเพราะว่าพวกโจรทำงานรัดกุมมากสิ่งเดียวที่เป็นเบาะแสก็คือลูกกระสุนปืนในตัวผู้ตายเป็นกระสุนที่ใช้ในราชการทหารแต่พอสอนั้นตำรวจกับทหารไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่การติดตามคนร้ายในค่ายทหารเท่ากับเปิดฉากเผชิญหน้าระหว่างคนมีสีคดีของวินัยก็เลยเป็นความลับดำมืดชั่วคราวคืนหนึ่งวินัยลาพักกลับมานอนที่บ้านเมืองนนท่ามกลางความมึนเมาด้วยฤทธิ์เหล้าเขาฝันไปว่ามีมนุษย์ประหลาดสองคนปรากฏตัวขึ้นในห้องนอนร่างกายสูงใหญ่มหึมามากกว่าวินัยหลายเท่ามนุษย์ประหลาดนุ่งผ้าขาวม้าหยักรังลำคอมีสิ่งที่คล้ายสายสร้อยแต่แขวนห้อยหัวกะโหลกไว้แทนพระเครื่องคนหนึ่งถือโซ่เหล็กดำมาเมื่อมอีกคนก็ถือหอกปลายแหลมอันยาวใหญ่วินัยมองรูปร่างหน้าตาเขาทั้งสองแล้วตกใจกลัวจนตัวสั่นมนุษย์ประหลาดเดินลิ้วมาที่ข้างเตียงวินัยร้องถามเสียงลั่นว่าพวกเองเป็นใครเข้ามาในห้องข้าได้ยังไงกล้าถามเพราะจำได้ว่าตัวเองมีปืนอยู่ที่ใต้หมอนหนุนหัวกำลังสอดมือเข้าไปหยิบปืนเสียงตวาดดังสนั่นก็ดังมาจากมนุษย์ร่างยักษ์ที่ถือหอกว่าหยุดนะถ้ามึงบังอาจหยิบปืนกูจะแทงมึงเดี๋ยวนี้เสียงตวาดดังสนั่นยังกับฟ้าร้องมีพลังอำนาจอย่างลึกลับสะกดวินัยให้นอนตัวแข็งทื่อกระดิกกระเดี้ยไม่ได้มนุษย์ร่างยักษ์ที่ถือโซ่เหล็กยืนเฉยๆแต่โซ่มันเหมือนมีชีวิตมันพุ่งจากมือตวาดปลายข้างหนึ่งมัดคอเขาไว้นั่นวินัยต้องลุกจากเตียงเดินตามชายลึกลับทั้งสองออกจากบ้านเส้นทางที่ผ่านไปสภาพแปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนบนผืนฟ้าไม่มีดาวไม่มีเดือนมีแต่ความสว่างคล้ายๆแสงอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงสุดท้ายขมุกขมัวความแปลกอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือมนุษย์ร่างยักษ์ทั้งสองเดินโดยฝ่าเท้าลอยพ้นพื้นดินตลอดเส้นทางที่เดินตามๆกันรู้สึกเหมือนเดินฝ่าไปตามท่ามกลางดงไม้รกทึบไม่มีการพูดจาอะไรพักใหญ่ก็มาถึงกำแพงแห่งหนึ่งที่สูงใหญ่แล้วก็ยาวมากประตูกำแพงเป็นแผ่นเหล็กหนาหนักสีดำคล้ำเหมือนสนิมจับเคราะห์ผู้ชายคนที่ถือโซ่ไว้ข้างหนึ่งบอกว่านั่นคือปากทางเข้ายมโลกพูดเท่านั้นก็จุงในวินัยเดินผ่านประตูเข้าไปข้างในอีกพักหนึ่งก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่รายล้อมด้วยร่างเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มนับไม่ถ้วน พอชายคนนั้นหันมาทางวินัยโซ่ที่มัดคอก็หลุดออกได้เองทันทีชายร่างยักษ์เจ้าของโซ่ก็ผลักวินัยให้เดินไปหาชายที่ใต้ร่มไม้เมื่อไปถึงหน้าโต๊ะทำงานของชายลึกลับเขาก็มองหน้าวินัยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมึงสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้เยอะเหลือเกินจะเอาชีวิตมึงลงนรกตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะยังไม่หมดอายุไขแต่พอจะลงโทษมึงได้จากการที่มนุษย์มีทางสองแพร่งให้เลือกเดินมึงจะหูมืดตาบอดมองไม่เห็นทางปลอดภัยตกระกำลำบากราวกับว่าชีวิตก็เหมือนตายทั้งเป็นถึงตอนนั้นบาปกรรมจะทำหน้าที่บันดาลให้มึงสารภาพความชั่วเองโดยไม่มีใครบังคับอายุครบ51ปีเมื่อไหร่กูถึงจะเอาตัวมึงมาลงนรกชายใต้ร่มไม้พูดขาดคำโซ่ลึกลับก็พุ่งมามัดคอวินัยอีกครั้งหนึ่งเดินตามชายเจ้าของโซ่ไปแค่ประเดี๋ยวเดียววินัยก็รู้สึกเหมือนเดินสะดุดรากไม้หัวขมำล้มคว่ำหน้าฟาดพื้นอย่างแรงเขารีบลุกขึ้นนั่งปรากฏว่าที่ที่เขาลุกขึ้นเป็นเตียงนอนในบ้านของเขาเองเรื่องขย่าวขวัญนี่ดูเหมือนจะเป็นเพียงฝันร้ายดูนาฬิกาที่ฝาผนังห้องก็เห็นว่าเพิ่งตีสี่ก็เลยเอนตัวลงนอนต่อก่อนที่จะม้อยหลับไปในที่สุดพอกลับเข้ากรมกองแล้วก็ลืมเรื่องที่ฝันไปหมดเงินทองที่จี้ปล้นมาได้ยังมีเต็มกระเป๋าดื่มเหล้าเที่ยวซ่องนางลมสักกี่ครั้งก็ทำได้ตามสบายระหว่างนั้นเป็นช่วงปิดเทอมลูกสาวเจ้ากรมปิดภาคเรียนแวะมาปรนิบัติดูแลบิดาซึ่งใกล้ปลดเกษียณลูกคนนี้เรียนมหาวิทยาลัยรูปร่างหน้าตาดีเปรียบไปแล้วเหมือนหนึ่งดอกฟ้าส่วนพวกพลทหารก็ไม่ต่างอะไรกับหมาเห็นเครื่องบินอยู่ไกลเกินฝันแต่สำหรับนายวินัยที่แอบชื่นชอบในตัวเธอไกลก็เหมือนใกล้อิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้ากรมนี่เป็นเรื่องขี้ผงคนอย่างเขาผ่านมรสุมมามากต่อมากนายวินัยกล้าพูดกล้าจีบกล้าจับมือถือแขนเด็กสาวคนสวยแบบหนุ่มจีบสาวคิดโง่ๆเหมือนกับมารมาสิงใจทำนองว่าคนอย่างเขารูปร่างสง่าสมชายชาตรีแถมลงทุนซื้อของขวัญของฝากให้กับเด็กสาวลูกสาวเจ้ากรมซึ่งก็อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็น่าจะยอมเป็นแฟนด้วยง่ายๆหารู้ไม่ว่าลูกสาวเจ้ากรมน่ะเป็นคนเย่อหยิ่งถือดีในศักดิ์ศรีการถูกล่วงเกินในที่ลับตาคนถึงแม้จะโดนเพียงจับมือถือแขนเท่านั้นก็จริงแต่ถือว่าเสียหายมากรู้ถึงไหนอายถึงนั่นก็เลยแอบเล่าให้พี่ชายซึ่งเป็นทหารยศร้อยโทฟังพี่ชายก็บอกเดี๋ยวจะจัดการให้ค่ำวันหนึ่งนายวินัยออกไปดื่มเหล้าตามลำพังตามประสาคนกำลังมีความรักอยากจะนั่งนึกฝันคนเดียวไม่รู้เลยว่าร้านฝั่งตรงข้ามมีกลุ่มชายชะกันคอยจับตาดูเขาอยู่ดื่มเหล้าเมาได้ที่แล้วจ่ายเงินเดินกลับกรมกองระหว่างเดินผ่านที่เปลี่ยวจู่ๆก็รู้สึกมันโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงที่ท้ายทอยขณะมึนงงอยู่นั้นเขาก็โดนบุคคลลึกลับรุมทำร้ายจนหมดสติต่อมาอีกหลายวันที่วัดในแถบถิ่นชนบทแห่งหนึ่งชายง่อยเปลี่ยเสียขาไม่ทราบชื่อถูกนำตัวมาทิ้งไว้ใต้ถุนกุฏิท่านสมภารวัดแห่งนี้อยู่คนละจังหวัดกับกรมกองที่นายวินัยสังกัดสมภารมีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณเมตตาช่วยดูแลรักษาแผลให้ชายแปลกหน้าจนกระทั่งมือหายดีแต่ว่าที่ขากลายเป็นอัมพาตทั้งสองข้างอาการป่วยที่สำคัญคือเป็นโรคความจำเสื่อมชาวบ้านร้านตลาดก็เห็นชายง่อยเปลี่ยร่างกายสูงใหญ่มากก็เลยพากันเรียกเขาว่านายยักษ์เวลายักษ์ไปไหนมาไหนจะต้องกระโดดร่างไปทีละคืบทีละศอกชาวบ้านที่มีจิตเมตตาก็ทำทานให้อาหารกินกันตายนายยักษ์กินอาหารได้น้อยเพราะแต่ละวันมักจะเกิดเหตุประหลาดขึ้นเสมอกล่าวคือไก่วัดไก่บ้านที่เป็นพันไก่ชนนี่มันแห่กันมาเป็นสิบตัวรุมจิกหน้าจิกหัวชายพิการคนนี้พระเนนได้ยินเข้าก็ช่วยกันไล่มันก็บินพึบหนีไปแต่เผลอไม่นานมันก็แห่มาจิกอีกจนเลือดโซมไปหมดระหว่างนอนสมด้วยพิษบาดแผลชายร่างยักษ์มักจะพร่ำรำพันถึงความชั่วช้าเลวทรามในอดีตเป็นฉากเหมือนจะประจานตัวเองว่าเคยทำชั่วไว้ที่ไหนใครบ้างที่เดือดร้อนเรื่องที่ชาวบ้านและชาววัดตื่นเต้นอัศจรรย์ใจมากก็คือการถูกเอาตัวไปพิพากษาในเมืองนรกฟังแล้วเป็นจริงเป็นจังจนน่าเชื่อว่าเป็นชีวประวัติส่วนตัวของนายยักษ์เอง แต่ไม่รู้ว่าเคหสถานบ้านช่องของเขาอยู่ที่ไหนเพราะนายยักษ์เอ่ยถึงสถานที่แบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแห่งหนตำบลใดประเด็นสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นก็คือระบบสื่อสารสมัยนั้นยังไม่ทันสมัยไอ้เรื่องที่จะส่งตัวคนหายสาบสูญคืนสู่เหย้าง่ายๆอย่างปัจจุบันนี้ลืมไปได้เลยช่วงที่อยู่ในความดูแลของพระเนนปัญหาอีกอย่างของนายยักษ์นอกเหนือจากโดนไก่จิกก็คือพอมืดค่ำแมลงสาบมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นพันๆหมื่นๆตัวมารุมแทะบาดแผลนายยักษ์เต็มไปหมดถึงแม้มือสองข้างจะขยับได้แต่พอปัดมันออกไปแมลงสาบกลุ่มใหญ่ก็แห่มากัดแทะอีกครั้งหมดเรี่ยวหมดแรงปัดไม่ทันมันก็จะพากันมุดเข้าไปกัดถึงในปากในคอประมาณว่ามีจุดไหนที่มันมุดเข้าไปถึงจะโดนมันกัดมันแทะหมดท่านสมภารเป็นพระหมอก็นึกสมเพชเวทนานายยักษ์มากก็เลยปรุงน้ำมันมนขึ้นขวดหนึ่งให้พวกเนนช่วยกันทาตามเนื้อตามตัวนายยักษ์น้ำมันขนาดนี้มีสรรพคุณช่วยให้ตัวลื่นแล้วก็มีกลิ่นที่แมลงสาบไม่ชอบพวกแมลงสาบก็ลดน้อยลงมากต่อมามีชาวบ้านใจดีช่วยต่อห้องใต้ถุนกุฏิทำให้นายยักษ์รอดพ้นจากไก่ชนและแมลงสาบแต่ว่าบาดแผลที่เคยโดนไก่จิกและแมลงสาบกัดแทะไม่ยอมหายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเกลือกรังคราวนี้ยาแผนโบราณก็เอาไม่อยู่ท่านสมภารต้องสั่งลูกศิษย์วัดให้ตัดใบตองมาเป็นที่นอนให้นายยักษ์นายยักษ์ก็ทรหดเหนือมนุษย์ไม่ยอมสิ้นใจตายทั้งที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ดูโลกได้เลยพวกชาวบ้านและชาววัดก็อยากจะช่วยเหลือก็ทำไม่ถนัดไม่สะดวกใจที่จะทำเนื่องจากประวัติที่หลุดมาจากปากนายยักษ์เองมันฟ้องว่าเขาคือคนคนเดียวกับนายวินัยอสูรร้ายในร่างมนุษย์ผู้ก่อกรรมทำเวรมาหนักหนาสาหัสสากรรจ์นักประโยชน์อย่างเดียวที่นายยักษ์พอมีอยู่ก็คือเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวช่วงที่โดนยมทูตฉุดคร่าวิญญาณเข้าไปพบยมบาลในยมโลกแสดงให้เห็นว่านรกมีจริงสวรรค์ก็ต้องมีจริงใครทำดีย่อมมีสถานที่อันดีงามรอคอยอยู่ในโลกหน้าใครทำชั่วช้าสร้างกรรมเลวร้ายไว้มากๆก็ย่อมมีสถานที่น่าสะพรึงกลัวไว้ลงโทษพระสงฆ์องค์เนนและชาวบ้านเชื่อว่ากรรมที่นายยักษ์สร้างไว้ในชาตินี้เป็นพลังลึกลับบันดาลให้เขาต้องเปิดเผยความชั่วออกมาเองเหมือนถูกพิพากษาให้ประจานความชั่วโดยไม่ต้องมีใครคอยบังคับท่านสมภารกำหนดจิตตรวจดูกรรมเมื่อชาติปางก่อนแล้วบอกญาติโยมว่าเมื่อชาติก่อนเนี้ยนายยักษ์เคยทรมานและทารุณสัตว์ไว้เยอะแต่ก็คงเคยทำบุญไว้พอสมควรศัตรูของเขาในชาตินี้ทุบตีแล้วยังอุตส่าห์หอบหิ้วเข้ามาโยนทิ้งในวัดสำหรับบาดแผลที่มีอยู่ทั่วร่างเป็นแล้วไม่ยอมหายเกิดจากผลกรรมในชาติปัจจุบันที่นายยักษ์ทำตัวเป็นมหันตภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันส่วนเรื่องที่ว่าเคยไปถึงประตูยมโลกนี่จะจริงหรือเท็จก็รอดูก็แล้วกันว่าเขาจะตายตอนอายุ50เศษหรือเปล่าถึงจะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัดนายยักษ์ก็เคยกล่าวถึงวันเดือนปีเกิดตัวเองไว้หลายหนพออนุมานได้ว่าวันตายของเขาจะตรงกับคำพยากรณ์ของยมพบาลหรือเปล่าหลายปีผ่านไปชาวบ้านและพระเนนแก่เฒ่าไปตามๆกันชาวบ้านคนหนึ่งเป็นญาติกับเขาอายุ60กว่าแล้ววันหนึ่งเขาแวะไปที่วัดไม่พบเห็นนายยักษ์ก็กราบนมัสการถามท่านสมภารว่านายยักษ์หายไปไหนก็ทราบว่านายยักษ์ได้ตายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางวัดช่วยอนุเคราะห์ชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วท่านลองนับดูก็ปรากฏว่านายยักษ์ถึงแก่กรรมตอนอายุครบ51ปีพอดีครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายเวียนครับยายเวียนในแกชื่อเต็มว่านางสังเวียนแกอยู่บ้านไม้หลังเก่าๆหลังคามุงสังกะสีมีขี้สนิมเคลอะอยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยอีกทั้งหลานๆอีกสองคนอยู่มาเช้าวันหนึ่งมีคนจะมาพาตัวแกไปแกกำลังจะออกจากมุงแกเลิกชายมุงขึ้นเท่านั้นนะพวกเขามากันสองคนมายืนรอแกอยู่ที่ข้างมุงแกเงยหน้ามองขึ้นไปเพราะเห็นขาของพวกเขาก่อนทีแรกก็นึกว่าลูกเขยแต่พอมองเห็นหน้าตาก็รู้ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเขาไม่ได้ผอมๆดำๆเหมือนลูกเขยแกแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยตัวสูงใหญ่น่ากลัวผิวสีทองแดงแกก็เลยถามพวกเขาว่ามีอะไรหรือพระคุณพวกเขาก็บอกว่าจะมาพาตัวแกไป แกก็ถามว่าจะพาไปไหนเขาบอกว่าเอาตัวไปถึงเวลาของแกแล้วจะขัดขืนไม่ได้จะต้องไปกับพวกเขาแกก็บอกกับเขาว่าจะไปได้ยังไงยังไม่ได้ทอดกฐินเลยอีก 2-3 วันนี่แล้วพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วคนหนึ่งก็บอกไม่ได้ฮะพวกเขาตัดสินใจไม่ได้ต้องไปขอกับท่านเองแกก็ถามว่าท่านไหนล่ะพวกเขาไม่ตอบแต่ท่านใดนั้นแกก็นึกรู้ว่าท่านคือใครเรื่องอย่างเนี้ยคนแก่ๆยังแกเคยได้ยินได้ฟังมานักต่อนักแล้วก็เรื่องคนแก่คนเฒ่าแล้วจะต้องตายแล้วก็จะมีคนมาพาตัวไปแล้วก็ต้องไปเจอกับท่านยมพบาลแกก็ไปกับพวกเขาเพราะเขาจับแขนแกคนละข้างฉุดรั้งลงจากเรือนสวนทางกับลูกสาวแกเรียกแต่ว่าลูกสาวไม่ได้ยินเดินสวนทางไปเฉยๆต่อมาก็เจอเพื่อนบ้านก็เรียกเขาอีกเขาก็ไม่ได้ยินสวนทางกับใครแม้แกก็จะเรียกพวกเขาขอให้พวกเขาช่วยแต่ไม่ได้ผลแม้แต่ครั้งเดียวในที่สุดแกก็ถูกพาตัวมาอยู่ในเส้นทางที่แกไม่เคยรู้จักว่านี่มันที่ไหนเพราะว่ามันเป็นทางกว้างๆโล่งๆเดินไปได้อย่างสะดวกสบายเขาพาไปลิ้วๆเหมือนกับว่าไม่ต้องก้าวเดินเลยแกก็แปลกใจตัวเองอยู่มากขาที่เคยปวดเมื่อยก็ไม่ปวดแล้วพวกเขาก็พามาถึงที่แห่งหนึ่งแกเห็นผู้คนหลายคนที่แกรู้จักแต่นึกได้ว่านั่นพวกนั้นตายแล้วเผาไปแล้วแกยังไปเผาศพพวกเขาที่วัดเลยอย่างตาฉาบนั่นก็เป็นลมตายเมื่อปีก่อนอีกทั้งนางก้อยที่ออกลูกพอลูกตายก็เสียใจลุกขึ้นเดินโซเซโซเซจนพลัดตกบ้านคอหักอีกคนก็ยายมั่นเกิดปีเดียวกับแกเรียนหนังสือป.1 ป.2 มาด้วยกันแล้วเพิ่งจะตายเมื่อเดือน4ที่ผ่านมานี่ล้มป่วยแกก็ยังไปเยี่ยมแล้วต่อมาก็ตายพอแกเห็นยายมั่นเพื่อนกันแกก็ร้องเรียกยายมั่นก็หันมามองแกแล้วก็พยักหน้าจำได้แล้วก็พูดว่าออกมาแล้วเหรอแกก็รีบขอให้ยายมั่นช่วยพูดกับ2คนที่ฉุดแขนแกอยู่ว่าปล่อยให้ปล่อยแกไปก่อนเถอะจะไปทอดกฐินยายมั่นก็พูดว่าแกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วสองคนก็พาตัวแกเดินต่อไปก็เห็นผู้คนเยอะแยะเสร็จแล้วก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งแกก็มองไปก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่น่ากลัวนั่งอยู่บนแท่นหินมีหลังคาอยู่ข้างบนกว้างใหญ่มากเขาคนนั้นมีสมุดเล่มหนาๆใหญ่ๆหลายเล่มวางซ้อนกันอยู่แล้วก็มีผู้ชายอีกคนคอยเปิดสมุดตรวจดูชายร่างใหญ่บนแท่นหินถามแกว่าแกชื่ออะไรแกก็บอกไปเขาถามว่าอยู่ที่ไหนก็ตอบไปคนที่ดูสมุดก็ทักท้วงว่าไม่ใช่ชื่อตรงกันนามสกุลก็คล้ายๆกันผิดกันตัวเดียวแต่ว่าที่อยู่ไม่ใช่เลยคนที่ให้ไปนำตัวมาเนี่ยอยู่ที่บ้านบางกระเฉดแต่ว่าคนนี้อยู่บ้านบางกระดีคนร่างใหญ่สั่งให้รีบนำตัวแกไปคืนโดยเร็วพวกเขาก็พาแกออกมาขากลับนี้แกก็ได้เห็นพวกที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับไปปีนต้นงิ้วมีอีกาปากเหล็กคอยจิกผู้ชายก็เหมือนกันแกเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าคนที่ผิดศีลผิดธรรมผิดผัวผิดเมียต้องโดนแบบนี้แล้วแกก็ยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งกินน้ำทองแดงเดือดๆอยู่อีกคนหนึ่งแกรู้จักดีชื่อตามาศตามาศคนนี้พูดมากด่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้ายปากร้ายยิ่งกว่าผู้หญิงจนชาวบ้านเขาเรียกแกว่าอีมาศปากหมาที่แกเห็นเนี่ยปากตามาศเน่าเฟะหนอนตายยั่วเยี่ยยุบยับหนอนตัวเป้งๆร่วงหล่นลงมาจากปากของแกเกลื่อนกราดไปหมดแล้วก็ยังร่วงอยู่เรื่อยๆแกก็รีบมองทางอื่นเพราะหวาดกลัวแล้วก็ขยะแขยงเดินกันมานานแกหิวน้ำมากแต่แกมองไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะมีน้ำอยู่มองโอ่งน้ำก็ไม่เห็นแอ่งน้ำก็ไม่มีแกก็ขอเขาว่าหิวน้ำขอน้ำกินหน่อยเถอะแถวนี้มีน้ำบ้างไหมเขาก็บอกให้แกอดทนก่อนแล้วเขาก็พามาอีกพักใหญ่คนหนึ่งก็ชี้ให้แกดูบอกว่านั่นโอ่งน้ำนั่นของแกไปดูซิว่ามันมีน้ำบ้างหรือเปล่าแกรีบลนลานไปชะโงกดูจะก้มลงไปดื่มดับความหิวกระหายแต่กลับพบว่าในโอ่งน้ำมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีน้ำเลยมันเหือดแห้งแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเห็นอย่างนั้นแกก็กลับกระหายน้ำหนักขึ้นไปอีกถึงกระสุดลงไปเข่าอ่อนเขาก็พยุงตัวแกออกมาแกก็ถามว่าทำไมไม่มีน้ำเลยเขาก็ย้อนกลับถามแกว่าแกเคยทำบุญทำทานด้วยน้ำดื่มน้ำกินบ้างหรือเปล่าแกก็นึกไม่ออกเลยว่าแกเคยทำอย่างนั้นแกไม่เคยทำเลยเว